หลายปีมาแล้วครับที่มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าทางการจะย้ายหน่วยงานต่างๆไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกญาติผู้ใหญ่ของคุณอธรคนหนึ่งชื่อลุงแสงกับครอบครัวซึ่งมีภรรยาและลูกๆอีก3ชีวิตก็เดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะว่ามัดจำที่ดินขนาด100ตารางวาเอาไว้ที่ดินก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนนายร้อยท่านก็ขอแรงให้คุณอธรเนี่ยช่วยขับรถไปที่นั่นที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยอยู่ติดทางหลวงชนบทหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าถนนดำสภาพเป็นที่ดินว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นรกชัดที่ดินซ้ายขวาก็เป็นป่าละเมาะไม่มีใครปลูกบ้านอยู่อาศัยแต่ว่าทำเลที่ตั้งห่างจากชุมชนย่านนั้นไม่ถึงกิโลเจ้าของที่ก็รออยู่ก่อนแล้วเมื่อพบเจอกันก็พูดคุยกันจนพอใจทั้งสองฝ่ายก็นัดกันว่าอีกราวๆเดือนนึงจะมาเจอกันใหม่ที่ธนาคารในตัวเมืองคุณลุงจะเอาที่เข้าธนาคารให้ทางธนาคารจ่ายเงินที่เหลือให้แก่เจ้าของที่การรีรอนี้ก็เพื่อติดต่อกับทางธนาคารให้เรียบร้อยซะก่อนเป็นอันว่าซื้อนะซื้อแน่ๆรอแต่ธนาคารเขาอนุมัติเท่านั้นคุณลุงกับครอบครัวนี่เหอที่ดินแปลงใหม่ก็ชวนกันเดินสำรวจพื้นที่อยู่นั่นแล้วลูกชายคุณลุงชื่อนายสวัสดิ์เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนก็สำรวจพบว่าที่ดินเนี่ยเคยมีคนปลูกบ้านอยู่อาศัยเพราะว่านายวัดไปพบซากตอไม้คล้ายกับเสาเข็มสำหรับเชื่อมต่อกับเสาบ้านบนดินเจ้าของเดิมเขารื้อถอนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คาดว่านานเป็น10ปีจนวัชพืชขึ้นปกคลุมแล้วนายวัดก็บอกเล่าให้บิดาทราบคันทราบแล้วคุณลุงท่านก็ดำริว่าควรจะหาคนมาขุดตอไม้ดังกล่าวออกไปเสียเพราะว่าโบราณท่านห้ามไม่ให้ผู้มาอยู่ใหม่ปลูกเรือนคร่อมตอหรือว่าคร่อมอะไรก็ตามที่มันจะเกิดทิ่มแทงขึ้นมาจากพื้นดินโดยมีนัยยะว่าจะเกิดอาถรรพ์เป็นเสนียดจันไรแก่เจ้าของบ้านคนใหม่ครอบครัวจะวิวาทบาดหมางทั้งกับพวกเดียวกันเองแล้วก็กับเพื่อนบ้านทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณลุงซึ่งคิดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวความคิดในสมองยังไม่มีการลงมือทำเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นความคิดในแง่ร้ายเช่นคิดอยากจะตีหัวชาวบ้านแต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ใช้ไม้ตีหัวใครจริงๆศาลสถิตยุติธรรมก็ไม่ถือว่าเราทำความผิดอะไรทั้งสิ้นเพราะความจริงก็คือเรายังไม่ทันทำอะไรเลยระหว่างเดินสำรวจที่ดินตามประสาเหอจู่ๆคุณลุงก็ง่วงนอนอย่างกระทันหันลืมตาแทบไม่ขึ้นต้องขอตัวไปนั่งยีบหลับบนเบาะหน้าของรถสักพักหนึ่งท่านหายไปครู่เดียวไม่ถึง10นาทีก็เดินกลับมารวมกลุ่มกับลูกหลานเล่าความฝันแปลกๆให้ทุกคนฟังว่าตะกี้เนี่ย ที่ว่ารู้สึกง่วงจนต้องยีบไปพักหนึ่งกำลังเคลิ้มๆก็ฝันว่าได้พบเจอผู้ชายร่างสูงๆตัวดำๆเหมือนถ่านหุงข้าวผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ใกล้กับเศษซากเสาไม้ที่ฝังทิ้งไว้ในดินเมื่อคุณลุงเดินเข้าไปใกล้ตั้งใจจะไต่ถามว่าใครเป็นญาติอะไรกับเจ้าของที่ดินคนเดิมหรือเปล่าทันใดนั้นบุรุษลึกลับก็ชี้หน้าคุณลุงพูดเสียงต่ำๆจนฟังไม่ออกแต่เข้าใจได้เองว่าขู่ท่านห้ามไม่ให้ขุดตอไม้เหล่านั้นขึ้นจากดินเป็นอันขาดเมื่อท่านนิ่งเฉยไม่รีบรับปากโดยเร็วชายลึกลับก็เดินปรีเข้าใส่เหมือนจะทำร้ายคุณลุงตกใจกลัวตัวสั่นผวาตื่นจากความขวัญแปลกประหลาดหายง่วงเป็นปลิดทิ้งลูกหลานกับภรรยาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะคนเรามีสิทธิ์ฝันได้เสมอหลังจากดูที่ดินเป็นการประเดิมก่อนซื้อจริงแล้วทั้งหมดก็เดินทางกลับภายในวันเดียวกันเช้าวันรุ่งขึ้นคุณลุงกำลังจะลุกจากที่นอนตามปกติแต่อยู่ๆก็ตกเตียงลงไปนอนเก๊ะเนื่องจากขาสองข้างไม่มีเรี่ยวแรงจะยืนหรือเดินไม่ได้เลยตกถึงตอนสายลูกหลานก็ช่วยกันนำท่านไปหาหมอที่คลินิกใกล้บ้านหมอก็ตรวจที่ขาอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบอะไรสงสัยจะเดินมากจนกระทบถึงเส้นเอ็นก็จัดยากินยาทาให้เอาไปใช้เองที่บ้านปรากฏว่าในระหว่างทางก่อนถึงบ้านไอ้ขาที่ว่าหมดแรงก็กลายเป็นขยับได้เหมือนเดิมอย่างน่าพิศวงทั้งที่ยังไม่ทันจะกินยาหรือว่าทาตกลงเสียค่าหมอตรวจกับค่ายาไปฟรีๆวันต่อมาก็เกิดอาการไม่สู้ดีกับคุณลุงอีกกล่าวคือท่านหน้ามืดล้มลงไปนอนแน่นิ่งข้างโต๊ะกินข้าวขณะที่กำลังจะลุกไปดูทีวีที่ห้องโถงชั้นล่างลูกหลานต้องหอบพี่ไปคลินิกเดิมอีกคำรบหนึ่งหมอก็ตรวจเช็คหัวใจและความดันก็ปกติ คนป่วยฟื้นจากหน้ามืดก็มีสภาพเหมือนคนไม่เคยเป็นอะไรหมอวินิจฉัยว่าคนสูงอายุอาจจะขาดสารอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยฉีดยาบำรุงให้เข็มหนึ่งคุณลุงก็พูดเปรยๆคือว่าตอนกำลังจะล้มฟาดที่ข้างโต๊ะกินข้าวเนี่ยเห็นแวบๆเหมือนมีใครคนหนึ่งโผล่พรวดมายืนอยู่ข้างหลังใช้มือผลักท่านอย่างแรงจนหัวขมำแต่ก็ไม่มีใครถือเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าท่านแก่อายุ70ปีแล้วหูตาก็ไม่ค่อยดีอาจจะเห็นอะไรไปเองทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรถ้าจะมีใครสักคนที่เชื่อคุณลุงก็คงจะเป็นคุณอาทรนี่แหละเนื่องจากคนแก่เช่นท่านไม่เคยพูดจาเหลวไหลมีแต่คนอื่นเห็นท่านแก่ก็เลยพยายามยัดเยียดโรคขี้หลงขี้ลืมให้ท่านระหว่างที่มีการติดต่อกับธนาคารเพื่อจะโอนที่ดินจังหวัดนครนายกจำนองกับแบงค์คุณลุงก็เปรยให้ลูกหลานได้ยินหลายหนเกี่ยวกับความฝันแปลกๆที่ว่ามีบุรุษลึกลับร่างสูงๆดำๆมาทำท่าข่มขู่ท่านในความฝันบ่อยๆจนชักจะเชื่อว่าบุรุษผู้นั้นมีตัวตนจริงๆที่สำคัญก็คือคุณลุงเองระยะหลังๆท่านสุขภาพทรุดโทรมรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้เพราะปวดลำไส้นอนไม่หลับเพราะฝันร้ายเวลาผ่านไปไม่ถึง10วันท่านสู้ผอมจนในตาลึกโหลผิดจากเดิมเป็นคนละคนเผอิญช่วงนั้นคุณอาทรได้ข่าวว่าแถวถนนแจ้งวัฒนะหมู่บ้านเมืองทองมีผู้จัดการบริษัทคนหนึ่งเป็นหมอดูตาทิพย์สามารถนั่งทางในติดต่อกับวิญญาณต่างๆได้เขายินดีดูหมอเพื่อช่วยเหลือคนเดือดร้อนโดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวทำนองว่าต้องการสร้างเสริมบารมีของตัวให้สูงขึ้นไปเผอิญอีกต่อไปว่าคุณอาทรรู้จักคนสำคัญคนหนึ่งในบริษัทแห่งนั้นเขาเป็นคนที่จัดคิวผู้เดือดร้อนเรียงตามลำดับการพบเจอหมอดูตาทิพย์ก่อนหลังเมื่อคุณลุงเป็นโรคลึกลับชนิดที่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยอันนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าเป็นโรคร้ายเนื่องจากโรคในแบบที่คุณลุงเป็นเนี่ยแพทย์ไม่รับรักษาเพราะไม่รู้จะรักษาอะไรคนป่วยน้ำหนักลดกว่า10กิโลภายในเวลาไม่ถึง10วันหมอก็ทำดีที่สุดคือจ่ายยาบำรุงซึ่งก็ช่วยอะไรไม่ได้สักนิดเดียวดังนั้นในฐานะที่คุณอาทรถูกชุบเลี้ยงมาแต่น้อยจวบใหญ่เมื่อผู้มีพระคุณตกอยู่ในอันตรายถ้าช่วยได้แกก็ต้องช่วยอย่างสุดกำลังช่วยโอกาสที่ท่านยังพอเดินได้ก็พาท่านขึ้นรถไปพบกับผู้จัดการบริษัทที่ว่าเป็นหมอดูตาทิพย์เนี่ยความเป็นโรคลึกลับก็ต้องอาศัยความสามารถของผู้ที่มองเห็นสิ่งลึกลับเข้าช่วยพรรคพวกซึ่งทำหน้าที่จัดคิวก็นัดให้พาคุณลุงไปพบหมอดูวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงเย็นหมอตาทิพย์เสร็จภาระหน้าที่ทางบริษัทแล้วทันทีที่เห็นหน้าคุณลุงเขาก็เปรยขึ้นว่าคุณนั่นเองที่ผมได้เห็นในนิมิตสมาธิเมื่อคืนนี้คุณกำลังติดต่อซื้อที่ดินแถวจังหวัดนครนายกใช่ไหมเมื่อคุณลุงยอมรับว่าใช่หมอดูตาทิพย์ก็อธิบายเป็นฉากฉากเหมือนกับเคยไปเห็นที่ดินแปลงนั้นมาก่อนรู้หมดว่าอยู่ใกล้หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ความรู้พิเศษของเขาได้แก่การอย่างรู้ว่ามีเสาปักในดินหลายต้นซึ่งเสาเหล่านี้แหละมีจิตวิญญาณบรรพบุรุษรุ่นปู่ย่าตาทวดเจ้าของที่ดินสมัยโบราณสิงสู่อยู่เมื่อผู้ซื้อที่ดินรายใหม่ริเริ่มว่าจะถอนเสาไม้ขึ้นจากดินด้วยถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลก็เสมือนหนึ่งไปรื้อถอนที่อยู่อาศัยของผีปู่ย่าตาทวดด้วยเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในเสาไม้เหล่านั้นเหมือนกับมนุษย์เราปลูกบ้านแล้วเข้าไปพักอาศัยอยู่อย่างนั้นน่ะพวกผีเจ้าที่เจ้าทางก็เลยโกรธคุณลุงกับลูกหลานที่เขาเจาะจงลงโทษเฉพาะคุณลุงก็เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ใช่ว่าจิตวิญญาณพวกนั้นจะดุร้ายการมาเข้าฝันให้เห็นว่าเขามีตัวตนจริงๆก็เจตนาเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาไม่พอใจเผอิญคุณลุงฟังภาษาผีไม่รู้เรื่องสื่อสารทางจิตกับพวกเขาไม่ได้ผีเจ้าที่เจ้าทางก็เลยต้องใช้วิธีหักแข้งหักขาคุณลุงบางทีก็แกล้งผลักให้ล้มคว่ำบางครั้งก็บีบลำไส้ให้อุดตันกินอาหารไม่ได้เจตนาจะให้รู้สำนึกว่ากำลังทำอะไรผิดอยู่คุณอาทรกับคุณลุงขนลุกเกรียวไปหมดเมื่อได้รู้ว่ามีสิ่งลี้ลับติดตามสำหรับหมอดูตาทิพย์นี่นับว่าเก่งฉกาจอย่างไม่น่าเชื่อเขากับคุณลุงไม่เคยรู้จักกันเลยเรื่องซื้อที่ดินแถวนครนายกก็ไม่มีใครบอกให้เขารู้แต่ที่เขารู้มีมากกว่าคุณลุงเป็น10เท่าแปลว่ามีตาทิพย์จริงๆสามารถมองย้อนอดีตไปได้ตั้งหลาย10ปีแล้วก็เห็นโลกจิตวิญญาณโบราณรู้ว่าพูดผีหรือว่าวิญญาณโบราณเหล่านั้นกำลังคิดอะไรอยู่ แต่เขาไม่ต้องการเปิดเผยความสามารถให้คนรู้มากนักถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงมีชื่อเสียงโด่งดังไปนานแล้วคุณลุงก็ถามว่าทำยังไงถึงจะแก้ไขเหตุร้ายให้กลายเป็นดีได้หมอดูตาทิพย์ก็บอกว่าไม่ยากหรอกเพียงแค่จุดธูปหนึ่งดอกปักไว้ที่กลางแจ้งแล้วพูดออกมาดังๆว่าจะไม่ขุดเสาไม้ขึ้นจากดินเพราะรู้แล้วว่าเสาไม้คือที่สถิตวิญญาณเราไม่รุกรานท่านท่านก็อย่ารังควานเราอีกหลังจากนั้นก็จะทำสารสถิตวิญญาณให้ด้วยส่วนเสาไม้ถ้าเห็นว่าเกะกะนักให้ใช้วิธีตอกลงไปจนเสมอหน้าดินอย่าไปตัดแล้วก็อย่าขุดขึ้นมาบอกกล่าวให้เขารู้เสร็จแล้วก็ควรถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหนึ่งรูปอุทิศส่วนกุศลผลบุญจากสังฆทานนี้ให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งหมดเท่าที่มีอยู่บนที่ดินผืนนั้นซึ่งมีอยู่หลายวิญญาณด้วยกันหมอดูตาทิพย์ก็ดูเรื่องต่างๆให้อีกหลายอย่างสรุปแล้วเมื่อคุณลุงเดินทางกลับไปถึงบ้านที่พักก็รีบทำตามหมอชี้แนะจุดธูปบอกกล่าวไปถึงผีเจ้าที่บอกว่าเขาตอนนั้นพูดไปก็เพราะความไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วว่าบ้านใครๆก็รักจะไม่รบกวนบ้านของเจ้าที่เป็นอันขาดพูดจบตามที่หมอดูแนะนำก็เกิดพิลึกพิลั่นเหลือเชื่อว่าสภาพร่างกายทรุดโทรมของคุณลุงเริ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันตาเห็นสามารถกินอาหารและเครื่องดื่มบำรุงกำลังได้คล่องๆวันต่อมาท่านก็มาขอแรงคุณอาทรในขับรถตะเวนไปยังวัดวาอารามย่านอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเพื่อถวายสังฆทานแด่พระภิกษุซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันจะทำให้การถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เจ้าที่เจ้าทางที่ว่านั้นเสร็จจากพิธีกรรมทางศาสนาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอกู้เงินธนาคารเรื่องสุขภาพร่างกายอันตรธานหายไปราวปลิดทิ้งเดือนถัดมาก็ได้ครอบครองที่ดินผืนนั้นแล้วก็จัดทำสารสถิตวิญญาณตามคำมั่นที่ลั่นปากไว้ต่อมาบังเอิญพบเจอช่างปลูกบ้านมีฝีมือที่นครนายกก็เหมือนกับมีอะไรโดนใจกล่าวคือคุณลุงกับครอบครัวนั้นกำลังนั่งทานอาหารกลางวันที่ร้านใกล้กับที่ดินช่างคนนั้นกับลูกน้องก็แวะมานั่งดื่มกินร้านเดียวกันเจ้าของร้านรู้ว่าคุณลุงกำลังหาช่างปลูกบ้านก็เลยแนะนำสองฝ่ายให้รู้จักกันช่างก็พาไปดูบ้านหลายหลังที่ปลูกสร้างโดยทีมงานของเขาคุณลุงเห็นแล้วก็พึงใจฝีมือมากตกลงว่าจ้างให้ปลูกบ้านของท่านทันทีบ้านแล้วเสร็จภายในเวลา5เดือนแต่มีข่าวหลายกระแสตรงกันว่านโยบายย้ายสถานที่ราชการจากเมืองหลวงมาไว้ที่จังหวัดนครนายกน่ะล้มเหลวเสียแล้วด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพราะฉะนั้นการย้ายภูมิลำเนาจากกรุงเทพมาอยู่นครนายกก็ต้องพับเก็บเข้าลิ้นชักไปก่อนเพราะเจตนาเริ่มแรกที่คุณลุงดำริไว้อยู่ที่ต้องการให้ลูกๆซึ่งเรียนจบใหม่ๆมีบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานเมื่อที่ทำงานไม่มีขืนย้ายบ้านก็เท่ากับหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองคุณอาทรในโชคดีกว่าใครเพื่อนเพราะว่าทำงานอยู่แถวอำเภอองครักษ์ขับรถจากที่ทำงานไม่กี่สิบกิโลเมตรก็จะถึงบ้านหลังนั้นคุณลุงก็มอบหน้าที่ให้คุณอาทรเฝ้าบ้านให้สามารถอพยพลูกเมียไปพักอาศัยตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับเรื่องมนต์ดำเขมรเรื่องเกิดปีพ.ศ. 2531ช่วงนั้นฤดูฝนคุณสุเทพเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่บางบัวทองเป็นบ้านทาวน์เฮาส์แถวยาวเหยียดเชียวคืนฝนตกพอฝนขาดเม็ดก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องกันระงมเพราะว่าอยู่ติดกับที่ดินที่เขาทำนาหว่านข้าวกันนาข้าวเขียวๆ เวลากลางวันเนี่ยมองสบายตาเรียกว่าเป็นทาวน์เฮาส์ชายทุ่งในบรรยากาศดีเหลือเกินอยู่มาไม่กี่วันต่อมาก็ชักมีข่าวไม่ค่อยจะดีมีข่าวว่ามีบ้านห้องที่ถัดไปสองห้องสามห้องเนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เหมือนกันห่างจากบ้านของคุณสุเทพไปสักสามห้องบ้านนี้มีปัญหาน่ากลัวจนทำให้รู้สึกกลัวกันไปทั้งแถวว่าที่บ้านของตัวจะเจออะไรอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าคือเขาย้ายมาจากบางแคเขาว่าที่เก่านะเช่าเขาอยู่เจ้าของขึ้นค่าเช่าทุกปีมันแพงเลยทนไม่ไหว